NOS-journaal. Voor de kust van Gran Canaria heeft de Spaanse reddingsdienst een boot met 84 migranten aan boord gered. Een van hen is om het leven gekomen. 8 opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waar de boot precies vandaan kwam is nog niet duidelijk. Al bijna een tiende van het Griekse eiland Rhodos is in vlammen opgegaan door de dagenlange bosbranden. De meeste branden woeden in het midden van het eiland. Aan de noordkant kunnen mensen gewoon vakantie houden. Al moeten toeristen wel rekening houden met de extreme hitte. En ook het Italiaanse eiland Sicilië kampt met grote bosbranden. Het vuur komt steeds dichter bij de hoofdstad Palermo. De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat de branden overslaan op huizen en andere gebouwen. En Thijs Reumer geeft toe dat hij een grens over is gegaan. Maar dat is niet hetzelfde als bekennen, zei de acteur van 44 vandaag in de rechtbank. Hij staat terecht voor het online seksueel misbruiken van 3 minderjarige fans. Hij wordt vervolgd voor het sturen van dickpics en andere naaktfoto's. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Arnhem is tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Barneveld, Apeldoorn over de A30, de A1 en de A50. De A12 de andere richting op, Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Grijshoort en afrit Wageningen. Door dat ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De vertraging is daar een half uur. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom in alweer de 6e aflevering van onze zomerreeks Verre Geluiden, waarin we u muzikaal nader laten kennismaken met de wereld buiten onze grenzen. Vandaag het land van de onbegrensde mogelijkheden. The greatest democracy on earth, the shining city on the hill. Een land dat weliswaar ver weg ligt, maar voor velen toch bedriegelijk dichtbij voelt. De Verenigde Staten. De gast is schrijver Arnon Grunberg, die zelf al sinds de jaren 90 in New York woont, maar nu even hier bij ons is. Welkom, Arnon. Dank je. Ja, jij vertrok op 24-jarige leeftijd naar New York voor de liefde. De liefde vertrok weer, maar jij bleef. Ja, zo kun je het samenvatten. Waarom? Ja. Ik voelde het als een nederlaag om terug te gaan naar Amsterdam, alsof je teruggaat naar je eigen verleden. En ik was in de tussentijd ook wel echt van die stad gaan houden. Ik wilde niet weg uit New York. Ik dacht, ik ben nog niet klaar. Gaandeweg is dat eigenlijk ook toch wel een soort liefde voor Amerika geworden. Met alles wat je op dat land kan aanmerken. Ja. Ik geloof niet dat ik het idealiseer. Ook New York niet. Maar New York is voor mij nog altijd wel een stad gebleven waar heel veel mogelijk is. Mm-hmm. Waar het cliché, de mythe, dat je in Amerika altijd wel weer jezelf opnieuw kan uitvinden, is voor mij toch wel echt verbonden aan die stad. En ik heb het gevoel dat het daar niet alleen kan, maar soms ook moet. Ja, ja, over een paar van die mythes die aan Amerika kleven wil ik het vandaag met je hebben. En inderdaad over die vraag hoe het kan dat ze overeind blijven. Mm-hmm. Terwijl de Amerikaanse werkelijkheid soms doet vermoeden dat het ook echt mythes zijn. Ja, over dat fenomeen heb je een nummer. Over die aantrekkingskracht van Amerika heb je een lied uitgekozen van David Bowie, ja. Young Americans. Laten we daar een stukje van luisteren. President Nixon, do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? Mm-hmm. Young Americans, wat zegt dit nummer van Bowie volgens jou over de Verenigde Staten en over al die jonge en minder jonge Amerikanen en misschien ook wel niet-Amerikanen? Nou, ten eerste natuurlijk de mythe dat het land zelf zo jong is. Hè? Dat is wat je nog veel Amerikanen ook hoort verkondigen. Europa heeft een geschiedenis, wij niet. En dat is natuurlijk eigenlijk ook een klein leugentje. En misschien ook wel een onbewuste manier om de eigen geschiedenis een beetje wit te wassen. Mm-hmm. Maar ik heb dit nummer eigenlijk voor het eerst echt goed beluisterd. Toen ik ik hou echt van het werk van de Deense filmregisseur Lars von Trier. Hij maakte in 2003 Dogville. Dat is een deel van een trilogie over Amerika. Ik vond het een hele goede film. En dat eindigt met dit nummer. En dat is eigenlijk zo'n. Dogville is zo'n. Ontluisterend portret van de hardheid en de dubbelzinnigheid en het opportunisme van zijn kijk op Amerika. Hij is zelf nooit in Amerika geweest. En met dit nummer daarbij, dat kleurde voor mij. Eigenlijk, ik kan niet naar dit nummer luisteren zonder ook die film van Lars von Trier te zien. En de tekst blijft natuurlijk geweldig. En daarnaast is Bowie. Ja, Bowie is ook altijd goed. Ja, maar wat drukt het uit? Ik hoor in het begin, het gaat over. Ja, het is niet een hele heldere tekst. Nee. Maar het gaat in ieder geval over een vrouw die een young American zou willen. Dat is één interpretatie. Ja. Het gaat over jongeren die jong Amerikaan willen zijn. Ja. En tegelijkertijd zegt hij, maar herinner je je niks er nog? Precies. En herinner je nog de rekeningen die je moest betalen? Ja. Dus die dubbelheid zit erin. Die dubbelheid zit erin. En ik denk eigenlijk is het natuurlijk ook, als je vanuit Europa naar Amerika kijkt, natuurlijk heb je altijd ook anti-Amerikanisme gehad. Maar eigenlijk wat ik nu nog steeds wel meen te zien, en wat ik ook mijzelf herinner van mijn jeugd en ook van de generatie na mij, is toch dat Amerika was ten dele het beloofde land. En cultureel werd er altijd eigenlijk voornamelijk of zelfs uitsluitend naar Amerika gekeken. Op filmgebied, op literair gebied, op heel veel en na de Tweede Wereldoorlog, hè? Wat zei je? Mijn moeder had Rilke en Heine en Goethe als richtsnoer. Ja. Maar ik heb het ook mijn echt vanaf. En misschien zelfs is dat iets pas vanaf jaren 70, 80 echt op een gegeven moment. En Duitsland en Frankrijk ook gewoon puur qua taalbeheersing. Duitsland en Frans zijn behoorlijk verdwenen. Ja. Dus er zit een soort vrijwillige onderwerpingen aan, kan je zeggen, aan Amerikaans cultuurimperialisme. En dat zit natuurlijk ook heel erg in het nummer. Ja. En daarnaast is het voor iemand die in Amerika woont. Ik bedoel, ik heb een green card op een andere manier gekregen, maar ik ken behoorlijk wat Europeanen en ook uit andere continenten die getrouwd zijn. Niet alleen voor de liefde met Amerikaan, maar ook voor papers, voor het paspoort, voor de green card. Dus voor mij, als ik dat hoor, ben een jonge Amerikaan, moet ik ook meteen denken aan een identiteitsbewijs. Ik ben een Amerikaans identiteitsbewijs. En buiten Europa is die aantrekkingskracht van Amerika misschien nog wel sterker dan hier in Europa voor jongeren. Ik denk het wel. Ik kan me herinneren toen ik met het Amerikaanse leger in Irak was en met de vertalers daar sprak die voor het Amerikaanse leger vertaalden. Die gaven eigenlijk maar één reden op waarom ze dat deden. In de hoop dat ze in Amerika konden wonen. Ja. En zo, het was hun manier om naar een beter land te gaan. En begrijp je dat in die zin? Hoe is het te verklaren als je de Amerikaanse werkelijkheid, de Amerikaanse hardheid kent? Ja, is het dan inderdaad een mythe? Is het onbekendheid met die werkelijkheid? Of is een deel van die mythe ook nog werkelijkheid? Nou ja, een deel van die mythe is in zoverre werkelijkheid dat natuurlijk heel veel mensen, en zelfs ook heel veel illegalen, ik denk dat je beter illegaal kan zijn in Amerika dan in heel veel Europese landen. Omdat je daar een veel grotere zwarte economie hebt. Omdat je daar in sommige Amerikaanse staten een beetje bescherming hebt. En omdat ondanks, ik bedoel, Obama heeft ook heel wat mensen gedeporteerd. Trump is daarmee doorgegaan. Je hebt toch het bedrijfsleven, een deel van het bedrijfsleven zegt, we hebben deze illegale nodig, anders kunnen we het wel vergeten. En in New York bestaat ook het gezegde van stuur alle illegale weg en geen restaurant blijft meer open. En ik denk dat dat op waarheid berust. En natuurlijk ten dele, ondanks die hardheid, is Amerika natuurlijk de immigratie zit in het DNA van het land. En ik denk dat ik heel goed begrijp waarom iemand uit Irak liever naar Amerika gaat dan naar Europa. Ik zou, als ik zelf uit Bagdad zou komen en nu de keus zou hebben, zou ik ook liever naar Amerika gaan. Ik denk dat ik daar meer mogelijkheden heb als Irakees dan in Berlijn of in Amsterdam. Ja, je hebt ook wel eens min of meer zo gezegd dat het veel makkelijker is om Amerikaan te worden dan om Europeaan te worden als je niet uit Europa komt. Ja, dat denk ik nog steeds. Omdat gewoon het feit is dat zoveel mensen daar Amerikaan zijn geworden. En omdat je daar toch nog een soort, een gemeenschappelijk geloof ontbreekt. Maar je hebt wel samen de dollar. En in die zin, dat is natuurlijk wel een mythe van, ik ben al zoveel mensen tegengekomen in taxis in New York die zeggen van ik werk hier. Ik ga misschien op een gegeven moment wel weer weg. Dus van alles op aan te merken. Maar ik kan wel een familie van 10, 5 of 8 in Honduras of in Bangladesh of waar dan ook onderhouden. Dus dat is ook wel een feit wat je niet moet onderschatten. Inderdaad, gewoon de acceptatie van je kan daar nog razendsnel opklimmen. Ten dele, dat is natuurlijk het kan, hè? Ik bedoel, het gebeurt. Ik weet, de Amerikaanse droom is echt ontmaskerd als een mythe. Maar her en der, het is een loterij, lukt het nog wel. En dat gevoel blijft. Ik denk dat je het zo moet zeggen. Heel veel mensen beseffen, nou, misschien klim ik zelf niet meer razendsnel op, maar wel mijn kinderen of mijn kleinkinderen. En dat zie je ook nog wel steeds gebeuren. Ja. Een andere mythe die misschien nog wel minder overeind staat inmiddels, is die van Amerika als de grootste democratie op aarde. Laten we luisteren naar Leonard Cohen. It's coming from the sorrow in the street. The holy places where the races meet. From the homicidal bitchin' that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat. From the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here and the desert far away. Democracy is coming to the USA. Sail on, mighty ship of state, to the shores of need and along the reefs of greed. Ja. Wat zegt Leonard Cohen hier over de democratie in Amerika? Ja, Cohen is echt een geweldige tekstschrijver, vind ik. Maar en ook goede, prachtige, goede zanger. Dit is een heel sarcastisch nummer over een Amerika dat zelf eigenlijk dat geen democratisch imperium is, maar dat eigenlijk naar anderen moet kijken om in de hoop zelf een beetje democratisch te worden. Ja. Democracy is coming to coming, America. Ja. Ja. En ik bedoel, het is natuurlijk heel gevaarlijk. Want aan de ene kant als je gaat zeggen van nou, de democratie in Amerika is dood en bestaat niet. Dan wat ik ook niet wil zeggen en niet zal zeggen. Maar die redenering ondersteunt eigenlijk toch de rechterkant van de Republikeinse partij. Mm-hmm. Dus heel veel functioneert nog wel. Je hebt nog wel de checks en balances. Maar als je ziet wat er met de Republikeinse partij is gebeurd en dat hele twee partijenstelsel, dan moet je wel erkennen dat de Amerikaanse democratie nog een stukje dysfunctioneler is dan veel democratie in Europa. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk denk ik ook enerzijds te maken gewoon met de omvang van het land en met de verschillende staten. Over polarisatie gesproken. Je hebt ten dele echt een rood en een blauw Amerika. Een democratisch Amerika en een republikeins Amerika. Ja, een van de dingen die mij daarin altijd verbaast en nou, misschien kan jij me daar wat in bijlichten, is dat als je kijkt naar de verdeling van bijvoorbeeld meningen over al die items waar het in de culture wars over gaat, over abortus, euthanasie, LHBT-rechten enzovoort, dan is een grote meerderheid van Amerika daarvoor. Mm-hmm. Niet voor euthanasie, maar voor het mogelijk maken van euthanasie enzovoort. En eigenlijk maar een hele kleine minderheid daartegen. En toch is het politieke tij juist die kant opgekeerd de laatste tijd. Wat is jouw verklaring daarvoor? Dan moet je gewoon een beetje kijken naar de verschillende staten. Mm-hmm. En dan zie je dat natuurlijk elke staat heeft twee senatoren in de senaten. Ook de niet zo bevolkte staten. Dus dat sommige eigenlijk amper bevolkte staten, waar soms maar een paar miljoen mensen wonen, hebben net zoveel senatoren als een staat als Californië of New York of de meer liberale democratische staten. En daar heb je vaak een behoorlijk conservatieve, religieuze meerderheid in die staten, mm-hmm, die heel gevoelig is voor deze cultuur- en taaloorlogen. En die, dat werkt echt als een hele goede manier om mensen mee te mobiliseren. Ja, want die laat ik zeggen, radicale christelijke minderheid, ja. Evangelicals, is een verzamelnaam daarvoor, die is heel beleidsbepalend voor de Republikeinse Partij geworden. Hè? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ik denk dat je ook naar geldstroom moet kijken. Dat is natuurlijk zeker in elk politiek systeem speelt het een rol. In Amerika helemaal. Dus je hebt daar echt financiers die hebben gezegd van wij stoppen hier geld in. En ook een deel van de Republikeinse Partij heeft gezien, dit is een manier om verkiezingen te winnen. Als we deze basis hebben, kunnen we een tijdje mee vooruit. Hmm. En het is ook een basis die heel trouw stemt op een Republikeinse presidentskandidaat. En die zelfs in Trump, met al zijn zondes die hij ook in hun ogen moet hebben begaan, toch de president ziet, die bijvoorbeeld in het hoogste gerechtshof ervoor gezorgd heeft dat er nu een behoorlijk conservatieve meerderheid is. Mm-hmm. Die onder andere het recht op abortus heeft afgeschaft. Ja, maar je zegt terecht, met die strategie kunnen we nog een tijdje de verkiezingen winnen. Is het uiteindelijk een verliezende strategie? Volgens sommige republikeinen heel duidelijk. Maar de democraten die hadden altijd gezegd, nou, demografisch verandert het land in ons voordeel. En als je dan kijkt naar bepaalde, want het wordt in Amerika natuurlijk altijd opgedeeld, je hebt de Hispanics, en je ziet dat bepaalde van die groepen toch iets conservatiever gaan stemmen dan aanvankelijk werd gedacht. Mm-hmm. Dus ik zou zeker niet, het is heel onduidelijk wat er gaat gebeuren bij de volgende presidentsverkiezingen. Ja, waar Trump vermoedelijk weer de Republikeinse kandidaat is. Waar jij nog steeds niet mag stemmen. Je hebt geprobeerd staatsburger te worden. Ja, dat is even uitgesteld. Gelukt. Ik denk niet. Nee, dat is vanwege een technisch probleem. Ik was net iets te weinig in de Verenigde Staten. Ja. Ik had alles gedaan. Trouw gezworen aan de vlag. Mijn examen gehaald over de. Want je wordt maar goed. Was dat 10 jaar geleden ondenkbaar. Het was natuurlijk. Bijna niemand had verwacht dat Trump zou winnen. Na zijn verlies en na alle schandalen, alle rechtszaken, dat hij toch weer de Republikeinen weet te mobiliseren en dat het heel onzeker is als hij tegen Biden aantreedt wat er gaat gebeuren. Ja, dat... Dus wat zegt dat jou over de staat van de Amerikaanse democratie? Nou, dat een aanzienlijk deel. En ik heb ook rondgereisd in Amerika. Dat er weerzin bestaat tegen de federale staat. Tegen Washington, mm-hmm. D.C. En dat, dat het geloof in de democratische principes niet zo heel wijd verspreid is. Of minder dan je zou hopen. Ja, dus dat Amerika als the greatest democracy on earth wel naar het rijk van de mythes kan. Ja, dat het wankelt, maar dat geldt, dat, ja. Oké. Verre geluiden. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland, naar onze zomerserie Verre Geluiden, waarin we iedere dag naar een ander land afreizen muzikaal. Vandaag de Verenigde Staten. En we laten ons leiden door schrijver Arnon Grunberg en natuurlijk door de muziek die hij heeft uitgekozen. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, wait. When he came in close beside me, said, don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge. I said, well, thanks a lot. I told him my name and asked him his. And he said, the boys just call me Camouflage. Stan Ridgway vertelt het verhaal van een soldaat in Vietnam die in zijn eentje in de jungle terecht is gekomen en daar gered wordt door een Amerikaanse marinier die uit de hemel komt vallen. Uit de hemel komt, ja. En die uiteindelijk tegen hem zegt, het doet niet toe, ik heet Just Call Me, ja. Camouflage. Wat zegt dit over Amerika? Ja, het zegt, ik heb dit uitgekozen omdat ik ook toch wil over Amerika spreken als militaire macht. waar het leger zo'n grote rol speelt. En dit is natuurlijk ook voor mij iets over de manier waarop het trauma van Vietnam is beleefd. Het is een nummer uit midden jaren 80. Mm-hmm. Vietnam, een grote nederlaag. Ontzettend veel dode Amerikaanse dode soldaten. Ik meen kleine 60.000. Het einde ook van de dienstplicht in Amerika. Want de middenklasse in Amerika had geen zin meer om hun zonen te laten sterven voor een oorlog die zinloos was. En dan krijg je toch dit, wordt het toch weer zo gedraaid dat het een overwinning wordt. Mm-hmm. Dat zag je natuurlijk ook in diezelfde tijd, had je Sylvester Stallone met zijn Rambo-series. Dus het wordt een nederlaag wordt omgedraaid in een overwinning. Al is het dan maar in de populaire cultuur. En dat vind ik heel fascinerend. En dat is ook wel echt, denk ik, kenmerkend voor het Amerika van die tijd. En nog steeds voor wat dat land wil zijn en wat het land altijd weer zal doen. Ja, want welke rol speelt het leger daarin? Want je zegt de macht van Amerika, het feit dat Amerika vaak oorlog voert. Maar binnen het land speelt het leger ook een hele grote rol. In de symboliek, maar ook in de praktijk. Want welke rol is dat precies? Nou, het is wel een van de laatste instituten, denk ik, waar je echt behoorlijke diversiteit hebt. Mm-hmm. Het is een instituut waar buitenlanders kunnen na 10 jaar dienen. Ik ben 10 jaar. Een green card krijgen, een Amerikaan worden. En we hebben het net over democratie gehad en de fragile staat. Ik denk dat zag je ook wel een beetje ten tijde van Trump, dat de elite van het leger, en normaal gesproken is het leger altijd stemt republikeins, dat die geen zin hebben in het verval van de democratie. Nee. Dus dat zie je trouwens, daar zijn we een zijsprong, iets soortgelijks zien in Israël. Wilden geen oorlog gaan voeren in Iran op instigatie van Trump, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. En ze willen ook niet dat een burgeroorlog uitbreekt. Dat is iets waar die generaals heel goed beseffen, dat het laatste is wat ze willen. Dus je zou in een noodsituatie, zou het zover kunnen komen dat het Amerikaanse leger de democratie redt. Ik bedoel, daar zie ik niet naar uit, maar dat zou eventueel kunnen. Dus ik ben over dat instituut eigenlijk. Ik ben ook wel eens op een opleidingsinstituut geweest in New York. Het is natuurlijk ook een manier, dat vind ik belangrijk nog te zeggen, het is een manier om aan opwaarts sociale mobiliteit. Mm-hmm. Als je naar, je kan niet naar een elite universiteit, om wat voor, omdat je het geld hebt, het is natuurlijk peperduur. Maar als je kan op kosten van het leger gaan studeren, je kan een opleiding volgen. Dus het is een manier, je bindt je aan het leger, je kan zo opwaarts stijgen. Dus eigenlijk ook weer een prachtig voorbeeld van de Januskop van Amerika. Dat we misschien wel naar het leger moeten kijken om de democratie te redden. Dat is de Januskop. En ook dat je naar het leger moet om toch te kunnen studeren. Ja. Met het risico dat je misschien sterft in Azië of elders. Ja, over Januskoppen gesproken. Ja, het is, we hebben veel te weinig tijd om dat grote land te bespreken en alles wat erover te zeggen is. Maar we moeten toch al naar je slotfragment. Je wilde tot slot graag iets laten horen uit West Side Story. Ja. De iconische musical over twee bendes in de jaren 50 in New York. Ja. Een witte bende en een Puerto Ricaanse bende. Geschreven door Leonard Bernstein. Waarom? Ik bedoel niet waarom geschreven, maar waarom wil je het laten horen? Ja, omdat het toch, als we het over New York hebben, denk ik, moeten we, en over muziek, vind ik dat we dit moeten laten horen. Maar ook omdat Bernstein, vind ik zelf zo'n interessant figuur. Zijn ouders zijn kwamen uit Rusland, Joden uit Rusland. En als je het over dat op mobiliteit hebt en wat daar is gebeurd, dat is in één generatie is daar zo gigantisch veel gebeurd. En hij is bij uitstek toch ook, maakt deel uit van, denk ik, van een Joods Amerika, een Joods New York. Zijn vader handelde in schoonmaakmiddelen. In schoonmaakmiddelen, ja. Gevlucht voor de pogroms uit het Tsarenrijk. Echt een hele armoedige familie. En dat Joodse New York, wat in de Bronx bestond, dat is natuurlijk dat ten dele ook Jiddisch sprak of Russisch, dat is helemaal verdwenen. Dat bestaat niet meer. Nee. En deze man schrijft dan een musical over een ander rassenconflict tussen twee andere migranten. Dat zou nu misschien niet meer mogen. Ja, ja? Nee, denk je? Nee. Laten we daar maar niet over doen. Dat culturele appropriatie zou zijn. Ja. Oké. Okay. Ja, goed. We kunnen van alles laten horen uit West Side Story. Maar we doen een stukje Maria. The most beautiful song I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Ja, het fijne van West Side Story, als je de film gezien hebt, is dat je ook meteen de beelden ziet. Die brandtrappen, ja. Die vintage brandtrappen, ja, van New York ziet. Nog één dingetje kort over Bernstein. Hij zei zelf: ik ben zo bang dat mijn hele leven alleen, dat er alleen maar West Side Story van overblijft. Waarom zei hij dat? Ja, natuurlijk eigenlijk. Hij was dirigent, hij was componist. En hij had enorme ambities. En hij vond dat hij als serieuze componist eigenlijk niet echt de erkenning heeft gekregen waar hij op hoopte. Hmm. Ja. Terwijl hij zelf ook toch altijd de populaire cultuur opzocht. Allebei, ja. Twee keer. Ja. Ook een Januskop. Ja. Januskop. Goed. Ja. Nou, dus een waardig eind van dit programma. Hartelijk dank, Arnon. Je gaat weer terug naar Amerika nu. Ja, vrijdag. Vrijdag. Oké. Okay. Nou, tot de volgende keer. Als je hier bent. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wilt u de muziek uit deze uitzending terugluisteren? Dan kunt u dat doen via nporadio1.nl of naar Verregeluiden 2 zoeken op Spotify. Zometeen is er de villa van Jurgen van den Berg met daarin aandacht voor puntje, puntje, puntje, puntje, want dat is ons niet geworden. Dat dus zometeen na 2 uur. Wij zijn er morgen weer en dan gaat de reis naar Argentinië. Radio 1 Podcast. Hallo, ik ben Job de Vrieze. En elke week hoor je mij in de podcast Kennis & Co. Tot niveau van de atomen en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Samen met wetenschapsredacteuren van de NOS en NTR bespreek ik de successen, tegenslagen en hoopvolle resultaten uit baanbrekend onderzoek. Er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha, luister Kennis & Co. We moeten die verantwoordelijkheid niet bij het kind of bij de ouders leggen. Het is echt een maatschappelijk probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Die ChatGPT, die hebben eigenlijk enorm veel kennis, want die zijn bijna getraind op het hele internet. Een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wilt u naar Canada wogen de zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, morgenavond bij de NTR op NPO 2. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hey positieveling, jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Twee uur.